I give 100%. I don't ever stop till Friday evening when I punch that clock. Then I disappear until the weekend's through, and you'll never guess who I turn into. I'm a honky tonk Superman. Ready or not, I'm back again, dancing on the tables and swinging from the chandelier. For acting the fool. My favorite waitress said I went a little too far when I came a roller skating down the top of the bar. Now don't blame me for just a having fun. They never should have bet me that it couldn't be done, 'cause I'm a honky tonk Superman. Ready or not, I'm back again, dancing on the tables and swinging from the chandelier. Molt benvinguts. Aquest programa es diu El temps de country, en Rafael Corbé, i et porta la millor música americana. Avui comencem el nostre segment en dedicant música amb un àlbum d'Aaron Tippin, concretament el disc anomenat Call of the Wild, del 1993, amb cançons com aquesta que es deia Honky Tonk Superman, un dels seus grans èxits. Aaron Tippin va néixer el 3 de juliol del 1958 a Pensacola, a l'estat de Florida, i entre la seva discografia destaquen, entre d'altres, aquest disc, que va ser el tercer de la seva carrera, publicat per RCA Nashville, un número 6 en les llistes americanes i que va tenir diversos senzills d'èxits, entre ells aquest tema, aquest Honky Tonk Superman, el número 47. Com que moltes vegades ja els hem escoltat amb el nostre espai els senzills d'èxit d'aquest disc, escoltem un parell de les altres cançons que hi figuraven, com per exemple aquesta magnífica, When Country Took the Throne. It's Aaron Tippin. Just a school, Mississippi railroad man, had a love to sing and play. He brought his music from the cotton fields to the Hillbilly Hall of Fame. Thank God for Jimmy Rogers' chisel, he's a name in the cornerstone. I just wish he could live to see the day when country took the throne. Now a million songs have come and gone since we made that humble start. About neon nights, everyday life, love and broken hearts. And more folks kept tuning in and turning on. I can proudly say that I saw the day when country took the throne. Down from Carolina to California, Texas to New York, they can't get enough of this country stuff and they're screaming for more. We painted the town with that grand old sound and the whole world was there the day when the country took the throne. Yeah. Now no one knows what the future holds, but I bet my best guitar there'll be a jukebox jumping on Jupiter and a honky tonk on Mars. In the last frontier, they'll Color of the World, repassant la música d'Aaron Tippin, quan va realitzar aquest tercer àlbum, produint amb senzills com el de Color of the World, el Honky Tonk Superman, el Working Man's PhD o el Whole Lotta Love on the Line, que recentment en un programa del Club del Country vàrem repassar. L'àlbum va ser produït per Scott Hendricks, excepte, recordem que els dos primers àlbums d'Aaron Tippin van ser produïts per Emery Gordy Jr., que va haver-hi un petit canvi en la seva trajectòria d'uns dels artistes possiblement més reconeguts en el món del country, això sí, als anys 90, a partir dels anys 2000, la seva carrera va baixar bastant en quant a èxit comercial. D'aquest àlbum d'Aaron Tippin, una tercera i darrera cançó, aquest Whole Lotta Love on the Line. I've called from every rundown phone booth land of Georgia, trying to find someone to tell me where you've gone. I begged and pleaded with your mama till she gave me this number. Honey, we can work it out, just come on home. Cause there's a whole lot of love on the line, and all I need is the chance to change your mind. Don't hang up the phone, cause everything's not known. Think about it, baby. That's come between us has gone far enough, and now I know that closer to you is where I belong. And the feeling I'm feeling inside is what I'm trying to send through these wires. Oh, darling, who cares who's right off? Primer repàs amb el nostre espai d'avui amb unes cançons que ens arribaven des dels anys 90 amb Aaron Tippin. Les següents ens arribaran des de més enrere amb el temps, perquè repassarem alguna cançó del She Loved Everybody But Me, àlbum de Charlie Rich, un dels grans, entre els grans, de la música country i la música americana en general, perquè ell va repartir el seu temps entre el country. Aquell subestil ha aparegut anys enrere, el countrypolitan, el rockabilly, el jazz, el blues, el gospel i també el soul. Escoltem precisament aquesta cançó que donava nom a aquest disc, anomenat She Loved Everybody But Me, del 1970. I love me a woman, said she'd be mine, but I caught her out flirting all the time. She loved everybody but me. Oh yeah. She loved everybody but me. She called me her baby, kept me standing by while she was out courting with another guy. Was to see me cry. She loved everybody but me. She loved everybody but me. She loved everybody but me. She un bon personatge que havia començat a obtenir èxits a les llistes de música country uns anys abans, concretament el 1968, però que els èxits més grans del qual es varen esdevenir a mitjans dels anys 70, amb 4 números 1 consecutius a les llistes americanes entre el 73 i el 74, amb els àlbums Behind Closed Doors i Very Special Love Songs, que es van publicar una mica més tard, que aquest, primerament aquest any 1970, va publicar 3 àlbums diferents, el Lonely Weekends, el Boss Man i aquest She Loved Everybody But Me. En Charlie Rich és un excel·lent personatge que va néixer el 14 de desembre del 1932 a Colt, a l'estat d'Arkansas, i que va morir el 1995, als 62 anys, a Hammond, a Louisiana. Escoltem amb aquesta versió esplèndida del Old Man River. Old Man River, that old man river, must know something, but don't say nothing. Just keeps rolling, just keeps rolling along. He don't plant taters, and he don't plant cotton. Them that plant them, they're soon forgotten. That old man ever just keeps rolling along. You and me, we sweating, sweating, sweating strain. Your body's all aching and you're racked with pain. I tote that barge and lift that bale, get a little drunk and you'll land in jail. Tired of living and scared of dying. sweating, sweating, sweating strain. Your body's all aching and racked with pain. I tote that barge and lift that veil. You get a little drunk and you land in jail. I get weary, sick, sick, sick, sick of trying. I'm tired of living, scared of dying. But old man River just keeps rolling along. Yeah, rolling along. I said, old man River just keeps rolling along. Old Man River, aquesta cançó del She Loved Everybody But Me, de Charlie Rich, personatge característic, capdalt, diria jo, fins i tot en la música country d'aquests anys 70 i prou ben conegut al llarg de la seva música. Escoltem un darrer tema d'aquest àlbum que estem representant a càrrec d'aquest cantant i compositor molt relacionat amb el seu moment amb artistes com Roger Miller i Johnny Freaky, un cantant de country, compositor, com hem dit, però també excel·lent músic. El seu estil sempre va ser qualificat com eclèctic i molt difícil de qualificar amb un sol gènere. Quan parlem de música country en general, segons dubte, sí que hi seria, perquè aquest rockabilly, jazz, blues, country, soul, gospel, tot això embolicat és el que solia fer en les seves cançons. A més, se'l coneixia amb l'apel·latiu de The Silver Fox, la guineu de plata, per als seus cabells platejats que tenia. Va ser introduït al Memphis Music Hall of Fame aquest 2015 i va guanyar dos premis Grammy per diverses de les seves cançons, la més coneguda de les quals va ser aquella de Most Beautiful Girl. Acabem de repassar aquest disc i ho fem amb el River, Stay Away From My Door. You keep going your way, and I'll keep going my way. River, stay away from my door. I've just got a cabin, and you don't need my cabin. River, stay away from my door. Don't come up any higher. I'm so all alone. Leave my bed and my fire, that's all I own. I ain't breaking your heart. Don't come into breaking my heart. River, stay away from my door. River, stay away from my door. River, stay away from my door. Don't come up any higher. I'm so la música del record que us hem portat amb tots aquests darrers minuts amb Aaron Tippin i Charlie Rich, el qual ens porta la música més contemporània a càrrec d'una cantant canadenca, cantant i compositora, com amb moltíssima experiència amb el sector de la música i molta dedicació a escriure i a fer música. El seu darrer àlbum es diu My September, realitzat el novembre de 2014, publicat a Europa a mitjans 2015. Una col·lecció magnífica de nous temes que ens arriben compostos amb la tradició més emblemàtica de la música country, amb un toc, això sí, de modernitat. Ell es diu John Stacey i ens porta cançons com aquest That's What Patsy Will Do. Still crazy over you. Now she go walking after midnight. Excel·lent aquest tema. That's what Palsy will do, amb John Stry. Una cançó magnífica que ens porta a finalitzar el nostre programa per aquest segment del Temps de Country, més que n'hi hauran, de ben segur al vostre costat. The Man és una altra de les cançons d'aquest disc, aquest My September, de John Stacy. Smoky eyes of gray, he can see.